Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Уладзімір Арлоў. Танцы над горадам. Чорны чалавек на зялёнай канапе, частка другая. У наступны, спякотны, як і папярэднія дзень, нарэшце ўдалося надвячоркам сустрэцца з возерам. Заўсёдна адплыўшы падалей ад невялікага пляжу і базы ваднолыжнікаў, я перавярнуўся на спіну, раскінуў рукі, ды ўнармаваўшы дыханне, пакінуў вачам толькі неба. Па ім плыла ўсяго адна круглявая белая аблачынка. «Манада», – падумаў я. Маё небездакорнае параўнанне, магчыма, упадабаў бы знаёмы філосаф, які аднойчы, седзячы ў позе лотаса, паведаміў: «Людзі ўжо не цікавяць, выключна аблокі». Мяне, адрозна ад філосафа, пакуль што займалі і людзі, а таксама падобныя да іх істоты, прынамсі адна, сустрэча з якой чакала ўвечары. Небу, цікавасць да якога пакуль не зрабілася непадзельнай, нібыта яно прачытала мае думкі, заманулася трохі пазабаўляцца. Чародка аблокаў, што з'явілася з-за зубчастага краю лесу, неўзабаве пачала пераўтварацца ў невялікі бестыярый. Першая аблачынка набыла абрысы грыфона, другая выдавала на кентаўра. За ім даволі шпарка рухаўся велізарны вусень, які ў вачавіткі дзяліўся на мудрагелістыя часткі, якія мелі нешта агульнае з маімі танцорамі на даху і нават значным гостем. Ідучы лясной дарогаю, я быў гатовы да першых эксперыментаў. З часам разлічыў дакладна і на нашым трэцім паверсе быў, маючы ў запасе, прыкладна гадзіну. Пад правую руку чорнаму чалавеку, калі ён зойме заўсёднае месца, я паклаў томік Марка Аўрэлія. З супервокладкі ў скептычным здумленні пазіраў сам барадаты мысляр, які нібы падказваў разгарнуць кнігу на сотай старонцы. Вока прабеглася пачаткамі абзацаў. «Не аддавайцеся цалкам палёту свайго ўяўлення. Куды б не патрапіў, можаш быць шчаслівы», гучала на дзіва жыццясцвярджальна. Другі эксперымент здаваўся больш складаным. На іншым краі канапы я, запрашаючы чорнага чалавека ацаніць плён маіх трохдзённых намаганняў, пакінуў акуратны стосік спярэшчаных дробнымі радкамі аркушаў, спачатку падступна ператасаваўшы іх як калоду карт. Трэці тэст можна назваць хуліганістым. На стальніцу насупраць звыклага госцевага месца быў пастаўлены келіх віна. У той вечар я не зачыніў перад сном ніводных дзвярэй. Прычынаю паслужыла недапітая новая пляшка шыразу, пасля якой планавалася весці цвярозы ажно да апошняга сказу «Лад жыцця» і пагатоў не сюжэт з вечаровага выпуску тэленавінаў, дзе светласкуры кат ісламістаў, відавочны еўрапеец, рыхтаваўся адсекчы галовы тром палонным лівійцам, такім чынам закрываючы ім шлях у мусульманскі рай з гурыямі ў вечназялёных садах. Рэч у іншым, я ўжо ўспрымаў чорнага чалавека часткаю майго свету, непазбежнасцю, з якой наканавана суіснаваць, не губляючы годнасці, а нават гумару і самаіроніі. Марк Аўрэлій сустрэў у ранні разгорнутым на той самай старонцы. Аркушы ў стосіку не былі раскладзеныя па парадку, а віна ў келіху паменіла роўна настолькі, колькі паспелі выпіць дробныя мушкі, што прыляцелі ад кухоннай вазы з садавіной і прывіталі мяне, шчасліва боўтаючыся ў шыразавай нірване. Зрабілася, далі Бог, смешна з таго, што яшчэ ўчора мае, далікатна кажучы, на вылёт сумнеўныя эксперыменты ўспрымаліся сур'ёзна і важка. Можна ўявіць, што начны візітант, пашамацеўшы кнігай, недаўмеецца пакінуць яе на тым самым разгорце. Зрэшты, метафізічным стварэннем, да якіх ён бясспрэчна належыў, зусім не абавязкова перагортваць старонкі, каб даведацца іхні змест. Гэтак сама, як і няма ніякай рахубы раскладаць паводле нумарацыі пераблытаныя старонкі, каб прачытаць першы раздзелы аповесці. Тым не менш я ўцягваўся ў гульню і штодня прыдумляў нешта новае. Напрыклад, у стосе старонак чарнавіка кожную цотную клаў да гары нагамі або хаваў кожную няцотную паміж тамамі Эдгара По. Трэба, дарэчы, зацеміць, што пакінутая на пісьмовым стале мабілка адрозна ад першае ночы ніколі не разраджалася, сведчачы, што тады тое здарылася выпадкова. Неяк па дарозе з возера памяць падсунула задаўненую гісторыю пра знаёмага мастака, з якім калега вёў зацятую вайну за майстэрню. Стратэгічнай зброяй быў абраны блакітны парашок, якім пасыпалася падлога ў калідоры. На парашку адбіваліся сляды жаночых туфлікаў, што давала падставы абвінавачваць канкурэнта ў амаральных паводзінах. Ідэю з парашком, хоць і зваблива было б убачыць сляды шырокіх пантофляў з загнутымі мыскамі, я адкінуў, злавіўшы сябе на думцы, што калі б чорны чалавек сёння, вядома, па-свойму метафізічна, не матэрыялізаваўся, мне б яго не хапала. Безумоўна, вашае права не даваць мне веры, не чытаць далей або дачытаць і лічыць аўтара ціхім вар'ятам з літаратурнымі схільнасцямі. Але, на шчасце, тая гісторыя ў спякотным ліпені мінулага года напраўду здарылася, што нейкім чынам пацвярджае і сам гэты тэкст. Аповесць між тым напоўнілася героямі ды падзеямі і жыла сваімі барвамі, пахамі і гукамі. Апошніх атрымлівалася меней, чым зазвычай, бо самнамбулы танчылі ў поўнай, калі не лічыць посвісту ластаўчыных крылаў, маўкліні. Не сказаў бы, што пяро лётала па паперы, аднак яно не буксавала, не захрасла ў небяспечнай субстанцыі тэксту, не прыводзіла нявызнанымі сцежкамі да тупіковага завулка з крапівой і дзядоўнікам, куды прагнецца закінуць ненавісны рукапіс, каб назаўсёды забыць пра яго. Чорны чалавек наўрад ці, як уявілася на пачатку, дапамагаў. Ён, мо таму, што з'яўляўся ўвечары, не падказваў нечаканых сюжэтных хадоў, але і не пярэчыў напісанаму. Аднаго разу ён не сядзеў на канапе, як раней, а прылёг на яе нагамі да дзвярэй, закінуўшы рукі за голаў. Колькі разоў, трохі лякаючы мяне, ён стаяў у сутонні насупраць кніжных паліцаў, але ніколі не пакідаў кабінета, дзе на начныя гадзіны рабіўся паўнаўладным гаспадаром. Ён не ўмешваўся, а толькі прысутнічаў. Тут хавалася свая таямніца, і я думаў, што без чорнага чалавека жыццё плыло б сумнавата. Больш за тое, я пачаў адчуваць да пунктуальнага гостя нешта кшталту ўдзячнасці, што зрэшты не замінала працягваць гуляцца ў свае дзіцячыя, па сутнасці, эксперыменты. Дайшло да таго, што ў апошні момант, калі чорны чалавек ужо быў у дарозе, я паставіў на пісьмовы стол знойдзеную ў сястры недапітую бутэльку каньяку з двума кілішкамі і хуценька напісаў цыдулку: «Дабранач, калі захочацца, наліце і гаспадару». Бліжэйшыя падзеі паказалі, як легкадумна я паводзіўся. Таго дня падчас выправы на возера мне заманулася замест традыцыйнага заплыву ў сцяж берагавой лініі здзейсніць невялікае падарожжа на другі бок, дзе паводле маіх разлікаў зацвілі белыя лілеі. Я неблагі плывец і, здаралася, перамерваў не надта шырокае ў тым месцы возера па тры разы туды і назад без адпачынку, прычым добра ведаў, што на процілеглым баку з ягоным бузяна-багністым дном выходзіць на бераг не проста непрыемна, але і вельмі небяспечна. У вечна каламутнай вадзе там таілася мноства карчоў, таплякоў і цэлых дрэваў, абрынутых з падмытага краю. Зрэшты, я дакладна ведаў, адкуль паварочваць назад, што праўда аднойчы не ўратавала. 2 гады таму, плывучы на спіне, я безразважна захапіўся і моцна параніў сябе аб схаваны пад вадою слізкі і востры быкорд-сук, на якім пры іншым збегу абставін мог бы павіснуць, як рыбіна на кручку. Назад, пакідаючы рудаваты ад крыві след, я з астатніх сіл плыў кролем, а на беразе напалохаў афіцыянтак летняй кавярні, куды прыбег перавязаць рану. Цяпер ні на хвілю нельга было выпускаць з-пад увагі надзейную для такой пары дня прыкмету – доўгі густы цень, што адкідала ў возера нечакана высокая і стромкая для дрыгвяністага берага яліна. Калі ўявіць сябе караблём, тень мог служыць бакенам, за якім ляжала небяспечная частка акваторыі. На сярэдзіне возера я лёг на спіну і доўга гайдаўся на хвалях ад катараў-ваднолыжнікаў, што наразалі вакол мяне далёкія кругі. Выдатна памятаю, сумоўе з небам у той дзень дарыла невераемна моцнае, як ніколі раней, адчуванне, што наперадзе сапраўды цэлая вечнасць. Далей я, поўнічыся шчасцем ад суладнасці душы з целам, лёгка паплыў таксама на спіне, а адчуўшы набліжэнне берага, перайшоў на павольны браз. Наперадзе паказалася спачатку цёмна-зялёнае з ружаватым сподам круглае лісце, а затым і самі лілеі, што яшчэ радаваліся нізкаму сонцу. Я наважыўся даплысці да першых кветак, балазе сіні тень ад яліны ляжаў далекавата. Хацелася выбраць буйную, шчодра расцвілую лілею, асцярожна ўзяць яе ў руку і, заплюшчыўшы вочы, ўдыхнуць тонкі непаўторны водар, што з дзяцінства хваляваў душу, нараджаючы несканчоныя ланцужкі ўспамінаў і асацыяцый. Да найбліжэйшай лілеі заставаліся 2-3 спакойныя грабкі, як мой рамантычны настрой каменем пайшоў на дно. Я з жахам, неверагодным чынам, часткова тэлепартаваўшыся ў сестрыну кватэру, убачыў чорнага чалавека. Ён не сядзеў на канапе, а стаяў у дзвярах кабінета. У 2 чарнаслівінах ягоных вачэй зырка гарэлі агеньчыкі маленькіх свечак. Ад нечаканасці я ніштавата хлептануў вады, насланё не знікала. Каб абагнацца ад яго, я даў нырца, але там пад вадой чамусьці не паплыў наперад да лілеяў, а рэзка ўзяў у бок. Вынырнуўшы, я па-ранейшаму бачыў чорнага чалавека, які яўна збіраўся выйсці з кабінета. Зноў глынуўшы цёплай і ўжо не надта празрыстай тут азёрнай вады і да звання забыўшыся пра намер павітацца з лілеямі, я колькі змогі паплыў назад. Чорны чалавек стаяў у дзвярах, пакуль мае ногі не намацалі тугі пясок роднага берага. Адпачываючы пад маладым ясенем, з якім некалі мы былі роўны ростам і з якім я цяпер кожнага разу вітаўся, тройчы прыкладаючы далонь правай рукі да вялікай круглай шышачкі на стаўбуры, і пазней дарогаю да хаты я мучыўся над тым, што можа азначаць з'яўленне начнога госця сярод белага дня і з відавочна іншаю мэтай. Вярнуўшы памяць назад, я разгледзеў дэталі. Чорны чалавек меў высокі рост і не вельмі шырокія, але адпаведныя яму плечы. Па ягонай шчыгульнай чорнай апранасе хутка і трывожна беглі серабрыстыя бліскаўкі. Ногі былі босыя, як быццам ён спяшаўся і не паспеў абуцца. Бліснула здагадка пра мастацкі прыём з блакітным парашком перад дзвярыма майстэрні. Цікава, чым усё ж скончыўся б такі эксперымент у маім выпадку? Якія б сляды ён пакінуў і ці засталіся б яны ўвогуле? Наўздагон недарэчна падумалася, што для парашку добра было пабраць зялёны колер. Паварочваючы ключ у замку, я ведаў, кватэра пустая, аднак трывога не пакідала, і старонка перад вячэрай засталася мараю. Ноч выдалася неспакойнай. Калі за вокнамі сцямнела, чорны чалавек, цяпер не басаногі, а ў сваім незвычайным абутку, заняў звыклае месца на канапе, як у першы прыход, адкінуўшыся на падушкі. Міралюбная пастава мусіла б супакоіць, ды гэта быў другі ягоны візіт за дзень, і я абсалютна не ўяўляў, чаго чакаць уначы. Перад сном я пазачыняў дзверы і ў спадзеве на новы ратавальны прылёт камара адчыніў вакно. Я гатовы быў з радасцю здаць кроў, ды камары, на жаль, недзе прапалі. Мой унутраны краявід дыхаў неспакоем і цьмяным прадчуваннем нядобрага. Бясконца пракручваючы перад вачыма дзённую прыгоду, я нават адчуў у роце выразны прысмак азёрнай вады. Хацелася прагнаць яго мінералкай, але я трываў і не ішоў на кухню, баючыся, што чорны чалавек зноў выйдзе на парог кабінета, а мой рушыць далей. Урэшце ён мог, жудліва бліскаючы свечкамі ў вачах чарнаслівінах, паўстаць і ў дзвярах спальні. Мяне наведала непамыснае адкрыццё. Людзі, якія нібыта спакойна і ціхамірна паміраюць у сне, насамрэч могуць разлучыцца з жыццём зусім іначай, а менавіта ў выніку сустрэчы з гасцямі кшталту чорнага чалавека. Канец ночы і праўда выпаў такі, што можна было і не перажыць. Нехта стукаўся ў вакно. У сне я ведаў, што жыву на трэцім паверсе, ды гэта не давала палёгкі, бо высветлілася, што той нехта стукаецца ўжо і з люстэрка ў цёмнай вітальні. Я шукаў рукою ключальнік і намацваў яшчэ нечую руку. Там сама у сне трызненні галаву бясконца свідравала думка жахалка. Я ніколі не кладуся спаць, але заўсёды прачынаюся. Прарвацца ў мой сон чорны чалавек усё ж не патрапіў, хоць найверагодней ён і не меў такой мэты, дый гэта быў і не сон, а нейкая прамежкавая паміж сном і яваю трэцяя прастора. Між тым, прынесшы невыказную палёгку, ленавата прачнулася гатэльная паркоўка. Назаўтра героі маёй аповесці пераважна адпачывалі, ледзьве агораўшы адзіную няшчасную крэмзаную перакрэмзаную старонку, я выправіўся на возера значна раней і ў лесе спахапіўся, што не ўзяў ручніка. Але паплаваць усё роўна не выпала. Бераг сустрэў нязвычнай мітуснёй, якая тым не менш мела сваю логіку і пакуль незразумелы сціхотны парадак. Каля пляжа стаялі на прычале абодва катары в адналыжнай базы, на якія грузіліся аквалангісты. Воддаль пад старым клёнам на ўзрыт плакалі дзве жанчыны, старэйшая з сівізною ў валасах і юная з рыжай устрыжкай. Неўзабаве я ўсё ведаў. Учора ўвечары пад самым тым берагам патануў юнак, што прыехаў да бацькоў на студэнцкія вакансіі. Магчыма, выцяўся галавой аб тапляк, калі даваў нырца, або напароўся на падводны корч, або, трэцяя версія, заблытаўся ў багавінні і галлі паваленых вольхаў і бярэзін. З размоў ваднолыжнікаў і аквалангістаў вынікала, што сёлета вада апусцілася значна ніжэй штогадовага роўню, і на той бок возера нельга было плаваць іначай, як на лодцы. Кроў ударыла ў скроні, і я бясільна апусціўся на траву. Выходзіла, што ўчора чорны чалавек ратаваў мяне ад смерці. Я ўявіў слізкі дотык затопленага дрэва, што даўно жыве сваім мёртвым жыццём, або вусцішны падводны козыт абседжаных ракавінкамі галінаў. І скалануўшыся ад агіды і жаху, з цяжкасцю утаймаваў ваніты. Аквалангістам не давялося доўга шукаць. Тапельца ў сініх плаўках з залатой кітвагай, перадаючы з рук у рукі, перанеслі з катара на цёплыя серабрыстыя дошкі прычала. Малады пасінелы твар у аблямоўцы светла-каштанавых валасоў складана было назваць спакойным і прыгожым. У скрыўленых бяскроўных вуснах застыла разуменне загубы. Рукі з развітымі цягліцамі склалі на грудзях, і стала відаць, што на целе няма ранаў. Значыць, возера? Не яно, а той бераг, што заўжды трымаўся сваіх апрычоных законаў, проста злавіў юнака ў свае смяротныя мярэжы. У левым вуху тапелец меў завушніцу з перлінкай, якая зараз дзіўным чынам выглядала жывейшаю за яе ўладальніка. Сярод аквалангістаў была адна дзяўчына. Яна паклала на грудзі тапельцу прывезеную з таго берага лілею, і кветка імгненна пачала сумовіцца з перлінкай, прывёўшы на памяць шырокавядомы цяпер панятак эстэтыка жаху. Утнула жудліва недарэчная думка, што ўчора я так і не ўдыхнуў лілейнага паху, а ён, пэўна, паспеў. І наўздагон новая, ён ляжыць тут замест мяне. Тым часам ружава-зялёнае колца, у якое дзяўчына-аквалангістка закруціла доўгую сцябліну лілей, раптам раскруцілася, і кветка, найбольш напалохаўшы саму аквалангістку, з'ехала тапельцу на жывот. Нічога больш убачыць я не паспеў. Падгалашэнне старэйшай жанчыны і жалобнае маўчанне маладой, якая выплакала ўсе слёзы, тапельца паклалі ў доўгі чорны мех і, зашпіліўшы яго на маланку, павезлі ў трупярню. Карузлік зайшоў у пусты трамвай за тры начныя прыпынкі да майго канцавога. Калі ён наблізіўся, я заўважыў, што ягоная галава акурат мне пад паху. Карузлік, нібы шукаючы спагады, узяў мяне за рукаво. Ён горка плакаў буйнымі, як у чалавека нармальнага росту, слязьмі. Я не ведаў, што рабіць. Каб гэта было дзіця, я пэўна прытуліў бы яго да сябе і пагладзіў па ўскудлачаных валасах, ды побач стаяў дарослы мужчына, які пабачыў у жыцці прынамсі не менш, калі не больш, чым я. Паміж усхліпамі карузлік мармытаў штосьці няўцямнае на нейкай, як здалося, тарабарскай мове. З нячэўку сярод гэтага мармытання выразна прагучала «я ведаю». Нібыта ўзрадаваўшыся, што ў яго атрымалася вымавіць зразумелыя словы, карузлік узяўся паўтараць іх з зацятасцю дзіцяці, якое хоча ў нечым прызнацца або штосьці паведаміць, аднак яшчэ не ўяўляе як. «Я ведаю, я ведаю, я ведаю». Каб вывесці карузліка з гэтага трансу, я гладзіў яго па плячы. «Што ведаеце? Што вы ведаеце?» Ён заплакаў яшчэ больш горка. Я ўсё ж не вытрымаў і пагладзіў яго па даўно нястрыжанай галаве. «Я ведаю. Котка, котка, котка. Я не магу. Чаму там не было мяне? Котка». Я страсянуў яго за вузкія плечы. «Якая? Якая котка?» І тут ён раптам выцер кулакамі слёзы, паказаў пальцам, каб я нахіліўся, і хуткім гарачым шэптам, нібы пароль, прамовіў мне ў вуха. «Гатэль!» Пакуль я асэнсоўваў пачутае, карузлік неверагодна хутка высушыў слёзы. Крутануўшыся на абцасах, ён змяніў тон на амаль вясёлы і распораз падскокваючы ледзьве не на вышыню свайго росту, пачаў выгукваць: – «Йорыкі, морыкі, пікапу, трыкапу, ахалай, махалай, налівай, вылівай! А нас, шаноўная публіка, між іншым, вязе трамвай без вагонаважатага!» Паколькі з публікі ў трамваі прысутнічаў толькі я, карузлік імпэтна ўчапіўся ў маю руку і пацягнуў галаву вагона. «Прашу пераканацца, прад'яўляю пустую кабіну». Я зірнуў праз шкло, месца вагона важатага сапраўды было пустое. «Наступны прыпынак – канцавы», – абвясціў адсутны вагонаважаты жаночым голасам. «Гіпноз», – падумаў я, – «ён жа, здаецца, працаваў у цырку». Але адкуль карузлік ведаў пра гатэль і котку? Калі верыць таму, што лінія жыцця на чалавечай руцэ перад нечаканай смерцю мяняецца, на далоні хлопца з завушніцай учора ці раней, калі лёс зрабіў фатальны паварот і пачаўся новы адлік ягонага часу, узнікла новая рыска. Але які ў тым сэнс, калі яна не пякла агнём, не змагла засцерагчы, утрымаць, і ён, дакладна як я учора, разагнаўшыся, кінуўся са спякотнага дня ў чыстую халаднаватую ваду, магчыма, пасля спаткання з рыжавалосай. Я міжволі паглядзеў на свае далоні і адразу ўспомніў, што правая рука адлюстроўвае жыццёвы шлях, левая ж прыроджаныя здольнасці і таленты, у прыватнасці тое, наколькі моцна развітае ў вас уяўленне. Адказная за яго лінія была на месцы і сведчыла, недахопу фантазіі пакуль можна не баяцца. Усё памяталася на дзіва выразна, хоць апошні раз я даследаваў малюнак гэтых ліній шмат гадоў таму, калі сустракаўся з жанчынай, захопленай хірамантыяй ды рознымі іншымі эзатэрычнымі рэчамі. Яна, дарэчы, як і заплаканая дзяўчына на пляжы, была рыжавалосай, а яшчэ здавалася, і ўначы, хаваючы яго пад падушку, не разлучалася са сваім запаветным сшыткам. Ягоныя табліцы дазвалялі вылічыць, у абліччы каго ты выконваў прызначаную табе ролю ў папярэднім жыцці. Дзякуючы таму сшытку, і мне чамусьці падабаецца гэта раз-пораз узгадваць, я даведаўся, што ў ранейшым з'яўленні на свет, дакладней у перадапошняй рэінкарнацыі, я быў, праўдзівей была, мексіканскаю танцоркай, якая выходзіла на сцэну пры канцы 18 стагоддзя. Пра тое, кім у глыбінях часу за смуглявымі плечыкамі мексіканкі я быў далей, эзатэрычны сшытак колішняй сяброўкі загадкава ці мо прадбачліва маўчаў. Значыць, дагэтуль я заставаўся адно на пару з танцоркай, якая, прызнаюся, не раз блукала па анфіладах маіх эратычных фантазій. Ува мне загаварыў чорны гумарыст. Учора ты страціў найрэальнейшы шанец патрапіць у тыя табліцы, каб нарэшце сустрэцца, прынамсі там, з мексіканскаю прыгажуняй, а некалі засмуціць або парадаваць наступніка. Смерць не трэба шукаць, ужо больш сур'ёзна думаў я. Яна, твая апошняя жанчына, сама знойдзе цябе, і да той сустрэчы лепей падрыхтавацца загадзя, дзеля чаго ўвогуле чалавеку і дадзена жыццё. Але ці значыла гэта, што хлопец з перлінкай, якая цяпер успрымалася змрочным знакам воднай стыхіі, быў падрыхтаваны і таму выканаў сваю ролю да фінальных слёз на вачах гледачоў, а ты знаходзішся на паўдарозе? Бывае, у рэдкія хвіліны задаволенасці сабой, хоць значна часцей якраз дзеля ўтаймавання прыступаў уквеленасці і роспачы, я кажу сабе, што ў маім жыцці ўсё, што павінна прычыніцца на шляху мужчыны, на гэты момант ужо адбылося, ды сонца пакуль высока, а таму... Тут я абрываю даволі камфортную, але небяспечную ў развіцці думку, а тады на беразе, адолеўшы шмат кроп'я, давёў яе да канца. Насамрэч усё, што магчыма, здзейснілася ў яго, хлопца ў сініх плаўках. Далей я блазнавата працягнуў вершам. Вы згодныя, што смерць таксама свята, яна ў жыцці бывае толькі раз? А чорны чалавек, што паспела адбыцца ў ягоным, калі тут можна карыстацца гэтым словам «жыцці»? Адно можна сказаць абсалютна дакладна. Ён паспеў выратаваць мяне ад лілеі на мёртвых грудзях. Але ж не выключана, што хлопец за вушніцай сам хацеў сысці адсюль. І ў маім жыцці калісьці быў перыяд, калі я перабіраў розныя віды самагубстваў, і такі спосаб патануць у возеры не здаваўся найгоршым. Памяць паслужліва разгарнула старонку са здабытымі тады ведамі. Спачатку рэфлекторна перацінаецца дыханне, потым вада залівае лёгкія, дыхальная функцыя канчаткова паралізуецца, і праз колькі хвілін замірае сэрца. Дыверсія самагубства не стасавалася з тым, што адбылося, найперш з паводзінамі чорнага чалавека, які ўчора папярэдзіў пра рэальную небяспеку таго берага. Ці абавязкова было, каб утапіцца, плысці туды, да лілеяў? А мо ўладальнік перлінкі наадварот хацеў, каб усё выглядала натуральна? У такім разе цалкам дапушчальна, што ён ведаў пра тапляк ды іншую тамтэйшую вусціш і ў нейкім сэнсе вырашыў згуляць у рулетку, маючы ў запасе, калі не спрацуе, іншы варыянт. А можа, ён прадчуваў свой лёс, як той малады паэт, што ў 20 гадоў склаў геніяльную эпітафію самому сабе, якая прыдалася ўсяго праз некалькі месяцаў, калі яго на начной шашы збіла машына. Мяне заўсёды мучыла пытанне, у чым сэнс смерці. Цяпер я ведаю адказ, а вы што засталіся? Не. Галава раскалывалася ад абсалютна процілеглых думак, і ў лясной засені я паспрабаваў хоць трохі навесці ў ёй парадак. Па-першае, я зразумеў, што вельмі доўга не здолею купацца ў маім улюбёным возеры, не кажучы ўжо пра заплывы пад той бераг. Але галоўным было вядома іншае. Як далёкае куванне зязюлі, як спраўная беганіна мурашак у прыдарожным мурашніку, як цёмныя кроплі ягад на чарнічніку, як тое, што я ўсё гэта бачу і чую, не падлягала сумневу, што чорны чалавек выратаваў маё жыццё. Я не ўяўляў, як магу аддзячыць яму і ці можна тут наогул разважаць у падобных катэгорыях. Дарогу пераходзіў вожык. Адчуўшы пагрозу, ён спыніўся, імгненна скруціўся ў клубок і цікаваў са сваіх калючак. Такі самы калючы клубок варушыўся ў душы. Не, слабое параўнанне. За пазухай, як некалі ў спартанскага хлопчыка, сядзела і грызла мяне бязлітаснае лісяня. Раздумваючы пра няўхільнае вяртанне чорнага чалавека ў мой часовы кабінет, я аніколі не запытаўся сябе, як ён сам, неспадзяваны і зусім нядаўна яшчэ нежаданы госць, пачуваецца на нашай зялёнай канапе. З чыёй волі ён тут, найверагодней у абсалютна нязвыклай яму прасторы? Як сябе паводзіць, калі ён, мой выратавальнік, чарговы раз матэрыялізуецца? Дома я, не знаходзячы сабе месца, усё ж сеў да стала, і тут аднекуль з-пад прытульных белых аблокаў, што як быццам прыпыніліся на выцвілым ад спёкі небе, на маю знерваваную істоту з нячэўку зляцеў гаючы супакой. Неспадзявана я напісаў цэлыя дзве старонкі, непрыкметна наблізіўся момант саступіць кабінет чорнаму чалавеку. «Дзякуй», – прамовіў я, падымаючыся, і з вітальні паўтарыў. «Дзякуй табе, хто б ты ні быў». Другі раз голас прагучаў іначай, словы не спяшаліся растаць у паветры, а ціхім водгулем блукалі з пакоя ў пакой. Перад вачыма ўзнікла возера, панад чуйнай вечаровай паверхнёю якога яны, мае ўдзячныя словы, цяпер нібыта звернутыя да кагосьці іншага, канчаткова заціхлі дзесьці воддаль, ці то ў зарасніках трыснягу закладкаю з прычаленай адзінокаю зялёнаю лодкай, ці то за белым трамплінам вадналыжнікаў, што люструючыся ў незварушнай вадзе, ператварыўся ў наканечнік гіганцкай стралы, скіраванай у самае сэрца ночы. Чорны чалавек вярнуўся, у яго паводзінах я не знайшоў нічога новага. Нага, перакінутая цераз нагу, зухавата падкручаныя мыскі пантофляў. Ці з'явіўся б ён тут, каб гэта мяне зашпілілі сёння на маланку ў доўгім чорным мяху? Гатуючы на вячэру яечню з памідорамі, я з нячэўку сутыкнуўся з ідэяй новага, прычым не легкадумна гуллівага, а паважнага і бясспрэчна небяспечнага эксперыменту, у параўнанні з якім былыя доследы выглядалі дзіцячымі забаўкамі. Выпіўшы некалькі кілішкаў каньяку і тым самым парушыўшы датрыманы да сёння зарок цвярозасці, я гатовы быў распачаць эксперымент неадкладна. Пагатоў калісьці любіў начныя купанні. Мой імпэт здолеў астудзіць толькі свежы ўспамін пра лілею, што знікла разам з тапельцам у чорным мяху. Добра памятаю, каляндар паказваў сераду. Калісьці я чытаў раман, які пачынаўся словамі: «Тут заўсёды серада». У сераду забілі галоўнага героя, і дзеянне адбывалася пасля.